प्रांत से ले लिया, वही बिहार को ले लिया है कि अत्यंत थका रहेगा तो उसको फिर जो है निद्रा लग जाएगी कि नहीं है, इसलिए ऐसा मानते हैं सन्यासी के लिए तो यही मानते, क्योंकि सन्यासी का जो ध्यान है ना श्रवण मनन निधि ध्यान, ये ध्यान तो चलते चलते होता है ना, खाली चातुर्मास में एक जगह रहेगा श्रवण करेगा, बाकी समय तो चलते ही रहेगा, एक जगह तो रहेगा नहीं, उसके लिए नियम है कभ्युति मात्र से ज्यादा नहीं जाना। दो कोस से ज्यादा नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है ज्यादा चल दिया थक गया, दो कोस स्वाभाविक, आजकल के लोगों के लिए तो दो कोस भी भारी है, पर सामान्य के लिए दो कोस जो है कोई उतना तो महात्मा जो है निपटने चला जाता है, वह आजकल का नहीं जाता, आजकल तो जो है वह शौचालय बन गया, नहीं तो जो है मील दो मील तो वो चले जाता है, इसलिए उसका चलना माना वही गभ्युति माना, इससे ज्यादा नहीं जाने चाहिए। इसकी शायद श्रुति भी कहीं है या कुछ है, हाँ मार्कंडेय पुराण में भी कुछ है इस विषय में, नारकंडे पुराण में भी है, नाशीते नैव चावस्ने, हाँ न तो अत्यंत शीत में जो है वह योग हो सकता है, न अत्यंत उष्णता में योग हो सकता है, न चित्त में कोई द्वंद रहे तो योग हो सकता है, तो इसलिए जो है ये सारी चीजें देख करके तब योगाभ्यास बढ़ता है। अरे अति बात हो भाई, आधी चल रही हो तो वहाँ योगाभ्यास कैसे करेगा है, अति बात में नहीं होता है, ये सब विपरीत कर रहे हैं, इसलिए योगी को ऐसा जगह देख करके अपना बैठ जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए कि जहाँ पर इस प्रकार एकदम ठंडी लग रही है बड़ी तेजी से, तब क्या करेगा वो, इसलिए ऐसा देख करके रुकना चाहिए, सन्यासी को भी ऐसा देख करके रुकना चाहिए, हाँ? अरे हिमालय में ठंडी भी है, गुफा भी ऐसी है कि गर्म रहती है, दोनों चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ जो है ठंडी भी है तो ऐसी गुफा भी है कि जिसमें जो है इतनी ठंडी नहीं लगती है, वो तो बाहर जब चलेगा तो जब ठंडी लगेगी, बैठा रहेगा तो काहे कुछ, पर योगी को ऐसा स्थान देख लेना चाहिए, कहने का तात्पर्य है कि भोजन हो जो है व्यवहार हो जो भी हमारे आत्मचिंतन में अनुकूल हो उतने गृहित करना चाहिए, उसे अधिक नहीं गृहित करना चाहिए, ये सभी साधु की दृष्टि से ही ये सोचना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, पहले तो साधु को अपना लक्ष्य निर्धारित रखना चाहिए, लक्ष्य यदि आपका बिगड़ गया तो समझ लो कि सब बिगड़ गया, सारा जीवन ही बिगड़ गया, आपका लक्ष्य मोक्ष है कि नहीं या जगत कोई, इसलिए उसी लक्ष्य के आधार पर यदि जगत का कोई रस आपके अंदर आएगा तो आप काट पाएंगे, नहीं तो काटेंगे कैसे, ये कैसे काटेंगे आप, ये तो नहीं काट सकते, यदि वो लक्ष्य रहेगा तो काट देंगे आप, किसी भी रस को काट देंगे, ये बाधक है। दूसरी चीज साधु को ये समझनी चाहिए कि हमारा व्यवहार परमार्थ के लिए है, व्यवहार के लिए नहीं, इसलिए जहाँ तक हमारा व्यवहार परमार्थ में सहायक है वहाँ तक तो सही है, और जब वो सहायक न हो तो फिर जो है वह कैसा भी व्यवहार उसको छोड़ देना चाहिए। एक महात्मा हमारे यहाँ थे, उपनिषद आदि सुनते थे, अच्छे थे बात, और ये खेती में काम बहुत अच्छा कर, बहुत परिश्रम कर, अकेले बहुत परिश्रम किया उन्होंने सब बनाया। तो गौओं के लिए चारा बोया, खाद बहुत दे दिया उन्होंने, वो जलने लगा, उसको रोज पानी देते लगे रहे। तो फिर हमसे कहे एक दिन, स्वामी जी अब मेरा विचार जाने का। हमने कहा कि क्यों जाने का संकल्प करते, क्या असुविधा? अरे असुविधा नहीं, पर अब वो क्या है कि वो मन में, वो मन में आने लगी बात, वो चारक को खराब हो रहा है तो खराब हो रहा है, गोह चारक कैसे तैयार होगा, उसका चिंतन मन में होने लगा, उसका चिंतन मन में होने लगा। तो आपने भजन में बाधा, हमने कहा बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, आपको मैं रोकूंगा नहीं। हाँ इतना है कि मुझे भी जाना है एक सप्ताह में, तो यदि एक सप्ताह आप रुक सकते हैं तो मेरे साथ ही चले जाइए, और नहीं तो अभी चले जाइए, क्योंकि साधु को मैं उसके परमार्थ में बाधक व्यवहार में नहीं जोड़ना चाहता था। जब तक उसका सदुपयोग है व्यवहार का तब तक तो ठीक है, पर यदि बाधक बन रहा है तो फिर उसमें मैं नहीं जोड़ना। तो ये मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, हालांकि देखो इतनी सेवा करते थे आश्रम में, पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इनका लक्ष्य ठीक है कि जब ये व्यवहार हमको बाधक बन रहा है तो ये व्यवहार छोड़ देना चाहिए, चले गए। फिर बहुत दिन के बाद आए रहते, पर उनको ये हो गया कि अब ये कोठारी जाएंगे तो स्वामी जी हमको क्या का काम संभालने को कह दे, इसलिए फिर वो चले गए मेरे आने के पहले चले। तो कहने का तात्पर्य कि साधु लक्ष्य के प्रति सावधान रहना चाहिए और व्यवहार को समझना चाहिए कि व्यवहार के लिए नहीं है, हमारा व्यवहार परमार्थ के लिए है। हमारा व्यवहार जब तक जो है हमको साधक है, परमार्थ में श्रवण मनन निधि ध्यान में साधक है, तब तक तो ठीक है। और ये जो बाधक बन रहा है, बाधक बन रहा है तो हम घर काहे के लिए छोड़े हैं, व्यवहार के इसी के लिए छोड़े हैं, तो उसको संकोच नहीं करना चाहिए। तो अब थोड़ा सा हम लोग भाष्य देख लें कि नात्यश्नतः आत्मसम्मितम अन्नम अन्न परिमाणम अतीत्य अश्नतो। आत्मसम्मित जो अन्न का परिमाण है उसको अतिक्रमण करके जो भोजन करता है वह है अत्यश्नतः, न योगो अस्ति, उसको योग नहीं सिद्ध हो सकता, उसका साधन कैसे होगा। और न च एकांतम अनश्नतः योगो अस्ति, और एकदम नहीं खाएगा तो भी योग नहीं होगा। इसके लिए श्रुति का प्रमाण देते हैं, यद ऊह वा आत्मसम्मितम अन्नम, जो आत्मसम्मित अन्न होता है तद आवती, वह रक्षा करता है योगी की, तद न हीनस्ती, वह इसको तकलीफ नहीं देता है, रोग आदि उत्पन्न करके इसके योग में बाधक नहीं होता है। और यद भूयो, यदि वो ज्यादा खा लेता है तो हीनस्ति, तब क्या होता है, फिर उसके रोग उत्पन्न कर देगा, निद्रा उत्पन्न कर देगा, आलस्य उत्पन्न कर देगा वो अन्न, और ऐसा उत्पन्न करके उसको उसके नाश का हेतु होता है, उसको कष्ट देता है। और तद उझल ले लीजिएगा, और यद कनियो, और यदि खाए नहीं जरा सा खा लिया तो न तदावती, वो उसकी रक्षा नहीं करता है, उसको कमजोर कर देता है, कमजोर हो जाएगा तो योग कैसे करेगा। इति श्रुते, थोड़ी टीका देखिए, तद अन्नम भुज्यमानम यद वो भुज्यमान जो अन्न है यद वह वा इति प्रसिद्धिया अनुदितम, इस प्रसिद्धि के द्वारा जो है अनुदित कर दिया कि जो अन्न जो खाया जा रहा है अवति अवति माने अनुष्ठान योग्यता मापद्य अनुष्ठान द्वारेण भोक्तारम रक्षति, अनुष्ठान की योग्यता उसके अंदर उत्पन्न करता है तो अनुष्ठान के द्वारा जो है भोक्ता का रक्षण करता है। न पुनः तदान्नम अस्य अनर्थाय भवति, वह अन्न इसके अनर्थ के लिए नहीं होता है। यत् पुनः आत्मसंमिता भूयो अधिक अधिकतरम, जो आत्मसंमित अन्न से अधिक जो है शास्त्रम अनतिक्र शास्त्रम अतिक्रम्य भुज्यते, शास्त्र की मर्यादा को छोड़ करके जो भोजन किया जाता है तद आत्मानम हीनस्ति, इन्हें भोक्तु अनर्थाय भवति, वह भोक्ता के अनर्थ के लिए होता है। यच्च अन्नम कनीयो माने अल्पतरम शास्त्र निश्चया भावात अद्यते, शास्त्र ने जिसने आज्ञा दी है उसे उसकी उपेक्षा करके वह एकदम कम खाता है तो वो क्या करता है, तद अन्नम अनुष्ठान योग्यता द्वारा न रक्षितुं क्षम्यते, वह अनुष्ठान की योग्यता ही नहीं रहेगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा तो आसन लगा के बैठ ही नहीं पाएगा, तो इस प्रकार उसको अनुष्ठान की योग्यता के द्वारा जो है रक्षा करने में समर्थ नहीं होता है। तस्मात अधिकम अत्यल्पम, न तो ज्यादा और न तो अत्यंत कम, अन्नम योगम आरुरुक्षता त्याज्यम, इसलिए ये दोनों प्रकार की चीजें जो है योग में आरूढ़ जो होना चाहता है उसको छोड़ देना चाहिए। श्रुति सिद्धम अर्थम निगमित, श्रुति के द्वारा सिद्ध अर्थ को निगमन करते हैं। तस्माद योगी न आत्मसंविदात अन्नाद अधिकम न्यूनम व आसनीयात, इसलिए आत्मसंमित जितना अन्न है शास्त्र विहित उससे अधिक न खाए और उससे कम न खाए, एक अर्थ तो ये कर दिया भाष्यकार भगवान ने। नेत्यादेर व्याख्यानांतरमा, अब इसका दूसरा व्याख्यान करते, अथवा योगिनो योग शास्त्रे पठिताद अन्न परिमाणाद अति मात्रम अश्नतो योगो नास्ति, अथवा योगी को योग शास्त्र में पढ़ा गया जो अन्न का परिमाण कि इतना भोजन करना चाहिए उससे अतिक्रमण यदि कर देता है तो उसका योग सिद्ध नहीं होता है। योग शास्त्र में क्या कहा गया है, कहा उक्तम ही अर्धम असन्नस्य सबंजनस्य तृतीयम उदकस्य तु वायो संचरणार्थम तु चतुर्थम अवशेषयेत, कहते हैं देखो ये अन्न जो है अर्धम असन्नस्य सबंजनस्य असन्नस्य, ऐसा नहीं कि दाल को नहीं जोड़ना साग को नहीं जोड़ना केवल रोटी को जोड़ना है, सब व्यंजनस्य आसनस्य अर्धम आधा जो है वह उधर में आधा जितना उधर में जाने का है उसका आधा लेना चाहिए, और तृतीय उदकस्य तो और तृतीय भाग जो है उदक के लिए रखना चाहिए, और वायु संरक्षणार्थम तो चतुर्थम अवशेष है और चतुर्थ भाग वायु के संचार के लिए रखना चाहिए इत्यादि परिमाणम, ये परिमाण बताया। पेट में चार भाग नहीं, पेट तो एक ही है, पर पेट में जो है यदि आप स्वाभाविक रूप से जितना भोजन करते हैं, समझे आपकी नहीं, जिस भोजन के बाद जरा पेट भारी हो जाता है आलस्य आता है तो योगाभ्यासी के लिए उससे आधा कर देते हैं, चार भाग कर लो, भोजन का चार भाग न करे, भोजन का आधा भाग करे, भोजन आधा कर दे तो एक भाग पानी के लिए रखे, ऐसा एक मन में कल्पना करे, कोई वहां पर थैली सील करके अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, मन में सोच ले कि ये पानी का भाग है इतना वायु का भाग, और मुख्य चीज ध्यान देने का है कि आपको भोजन करने के बाद आसन लगा के बैठने में उत्साह मालूम हो आलस्य न मालूम, ये मुख्य परीक्षा है। तो उसी को कहा कि थोड़ी टीका है, किम तद अन्न परिमाणम योग शास्त्रोक्तम, योग शास्त्रोक्त अन्न का परिमाण क्या है, यद अधिकम न्यूनम वा अभ्यवहार तो योग अनुपत्ति, कि जिससे ज्यादा खाए कम खाए तो योग नहीं बन सकता है। तो कह दिया उक्तम अर्धम आसन। टीकाकार भी देते हैं पूरेद आसनेनार्धम तृतीयम उदकेन तु वायु संचरणार्थाय चतुर्थम अवशेषये। आधा भाग जो है अन्न से पूर्ण करे और जो है एक चौथाई जल के लिए रखे, एक चौथाई जो है वायु संचार के लिए रखे। इति वाक्यम आदि शब्दार्थ है, आदि शब्द से ये सब ले लेना। यथा अत्यंतम आसनतः अनाशनतस्य योगो न संभवति, जैसे आज है अर्थांतर नहीं हुआ पर आदि इत्यादि लिख दिया तो एक उदाहरण दे दिया उन्होंने। अर्थांतर होना कोई जरूरी नहीं है, वही बात का पोषण करना है। यथा अत्यंतम अश्नतः अनश्नतस्य योगो न संभवती, जैसे एकदम ज्यादा खाने वाले को और न खाने वाले को योग नहीं सिद्ध होता, तथा अत्यंतम स्वपतो जाग्रतस्य, अत्यंत जो सोता है उसको भी योग सिद्ध नहीं होता, अत्यंत जो जगता है उसको भी योग सिद्ध नहीं होता, संभव तथा न चाति स्वप्नशील योगो भवती, जो सोने का ही जिसने स्वभाव बना लिया है उसको भी योग नहीं सिद्ध होता। और नैव च अतिमात्र जागृतो, और अत्यंत जागने का प्रयास जो करता है तो उसको भी फिर योग में निद्रा आ जाएगी। जैसे अभी कहते हैं ना प्रधानमंत्री जो है वो सोने को कम मिलता है तो सब मीटिंग में ही सो जाते हैं। अब भाई नहीं सोएगा व्यक्ति, अब भोजन करेगा सोएगा नहीं तो वो निद्रा तो कहीं ना कहीं आएगी नहीं। तो लोग बड़े परेशान करते हैं, मीटिंग हो रही है और सोते रहते हैं, सुनते नहीं क्या मीटिंग हो रही। तो इस प्रकार जो है, इसी प्रकार योगी को ऐसा नहीं जो है होना चाहिए कि निद्रा आ जाए। इसलिए न अति स्वप्नशीलस्य योगो भवति नैव च अति मात्रम जागृतो योगो भवति। अर्जुन, हे अर्जुन, इसलिए इस विषय में योगी को सतत सावधान रहना चाहिए। सतत रात्रि का तीन विभाग कर लीजिए, उसका कोई एक होगा कहीं, रात्रि का तीन विभाग कर लीजिए, जो रात्रि होगी उसका तीन विभाग कर लीजिए। तीन विभाग हो जाएगा तो मान लीजिए 12 घंटे की रात्रि है तो आपने तीन विभाग कर लिया, हाँ, तो 6 बजे से जो है 4-4 घंटे का तीन विभाग कर लिया तो 6 से 10 बजे तक जगते रहे आप, और 10 बजे आप सो गए 2-2.5 बजे उठ गए, फिर प्रातः काल ध्यान में बैठ गए, सब के स्थान से निवृत्त होकर। हाँ, उसमें घटिका लिखा है, उसमें एक है वो 10-10 घटिका, 30 घटिका का मानते हैं, 30 नाड़ी का रात्रि मानते हैं, तो 10 नाड़ी इधर 10 नाड़ी उधर, ये योगाभ्यास में रखे और 10 नाड़ी सो, ऐसा श्लोक है। कोई बारह घंटे की रात्रि तो होती ही है, आजकल तो जो है वह बिजली होने से रात्रि में ही सब काम होता है, वो अलग चीज। पहले तो ऐसा नहीं था ना, पहले सायंकाल जब अंधेरा हो जाता था लोग अपना बैठ जाते थे ध्यान भजन में, हमने तो उत्तरकाशी में भी देखा है सायंकाल के बाद कोई का दर्शन नहीं मिलेगा, और वह रात ज्यादा लंबी होती, शीतकाल की रात तो बहुत लंबी होती, शीतकाल की रात्रि जो है लंबी होती है। लेकिन जो है आपको बिल्कुल नहीं, सायंकाल हो गया तो महात्मा अपने अपने कुटी में बैठ गए, कोई मतलब नहीं। आप तो वहां पर बिजली हो गई तो बिजली होने से तो फिर रात दिन बराबर हो गया ना, अब तो रात्रि दिन बराबर हो गया। पहले तो ऐसा नहीं था, ये जितनी सुविधा है ये योग में बाधक है, कोई साधक नहीं है, ऐसा समझ के योगी को चलना चाहिए। इसलिए सहन शक्ति जितनी बढ़ावे उतना अच्छा है। अब महात्मा लोग तो बड़े विलक्षण होते हैं। एक महात्मा वहां गए हो बंबई में साधु विलासन, उन्होंने कोठारी को कहा कि कोठारी जी मैं योगाभ्यासी हूं, तो एक छटा घी अपने को रोज लगता है, तो आप जरा ध्यान रखना। अब कोठारी किसका किसका ध्यान रखे भाई, ऐसा कैसे हो सकता। कोठारी ने कुछ नहीं कहा। तो महात्मा भोजन करने बैठा तो 50 रोटी खा लिया। अब भंडारी लोग कहे कि जो है ये महात्मा तो आए थे 50 रोटी खा गया, अब कुछ बचे नहीं हम लोगों के लिए, फिर से बनाना पड़ेगा। कोठारी ने कहा भाई भूखा रहा होगा, कोई बात नहीं फिर बना लो, भूखा रहा होगा। और सायंकाल फिर बैठा फिर खा गया उतने। जब ऐसे दो दिन हो गया तो फिर सबने शिकायत किया कोठारी को कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, कितना इसके माप का कितना बनावे, इसके माप का 50 रोटी बनावे तो 70 रोटी खा लेता है। तो कोठारी ने बुलाया तो महात्मा ने कहा कि देखिए संत जी ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको पहले दिन कह दिया था कि मैं योगी हूँ, मैं घी खाता हूँ, मैं रोटी तो खाता नहीं हूँ। आप 70 रोटी में उतना घी लगाएंगे तो उतना हमको 70 रोटी खाना पड़ेगा। आप 10 रोटी में उतनी घी लगा दें तो उतने खाना पड़ेगा। मैं रोटी नहीं खाता हूँ, मैं घी खाता हूँ। अब वो घी आप 70 रोटी में लगाएंगे तो अब हमको तो वो घी खाना पड़ेगा, बिना हमारे तो योग बिगड़ जाएगा। महात्मा लोग तो बड़े समर्थ होते हैं भाई, इसलिए महात्माओं का निर्णय नहीं कर सकते, पर शास्त्र योगाभ्यास की दृष्टि से ये बात कहते हैं। महात्मा तो इतने समर्थ होते हैं कि अब उसको क्या कहा जाए। तो कोठारी को हाथ जोड़ना पड़ा, उसने कहा कि कोठारी जी मैं रोटी नहीं खाता, मैं तो घी खाता हूँ, हमको योगाभ्यास के लिए घी अपेक्षित। अब जितना खाने में घी उतना जाए पेट में, एक छटाक उतना हमको खाना पड़ता है, नहीं तो हमारा योग गड़बड़ा जाएगा। तो आज भी ऐसे महात्मा है कि वो दुर्वासा ही नहीं थे कि वो कहते थे कि मैं दूब का रस पी करके रहता हूँ। आज भी महात्मा जो है अपने समर्थ होते हैं। ऐसा एक महात्मा ने सुनाया हमको, बॉम्बे साधुबेला आश्रम की घटना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये बोलते हैं कि आहार निद्रादि नियम विरहिणो योग व्यतिरेकम् उक्त्वा, सीधी बात है कि जो आहार विहार का निद्रा का नियम नहीं रखता है वह योगाभ्यास नहीं कर सकता है। वह योगाभ्यास नहीं कर सकता है, इसलिए योगी को ये नियम जो है वह अत्यावश्यक है। चाहे ये हठ योगी हो चाहे ज्ञान योगी हो, योगी के लिए जो है आहार विहार का नियम अत्यधिक आवश्यक। अब तन्नियमवतो योग अन्वयम अन्वाचस्ते, जो इन नियमों को पालन करता है उसमें योग की प्रतिष्ठा होती है। आप नियम का पालन करेंगे तो आप में योग की प्रतिष्ठा होगी, योग का अन्वय होगा, और आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपकी योगी संज्ञा नहीं हो सकती। इसी बात को कहते हैं कि कथम पुनर्योगो योगो भवती इत्येते। अच्छा, जीवन में योग कैसे हो, कौन सा लक्षण है कि योग का लक्षण क्या है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य वियोगो भवति दुःखः। कहते पहली बात जो है युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहारो विहारो यस्य, युक्त है माने शास्त्रानुकूल है, योग शास्त्र के नियम के अनुकूल है। क्या आहार और विहार जिसका, तो आहार क्या है, आहार्यते इति आहार और विहरण विहार, आहार्यते इति आहार, जिसको बाहर से ग्रहण किया जाता है उसका नाम है आहार। तो भोजन जल ये भी आहार है ना, और शब्द स्पर्श रूप रसगंध का जो हम ग्रहण करते हैं वो भी आहार है, क्योंकि उसको ग्रहण करते हैं ना बाहर से ग्रहण। आहार्यते इति आहार, जिसका आहरण करते हैं। तो ये दोनों बात इसमें जो है आहार शब्द से बता दी। इसी को श्रुति कहती आहार शुद्ध सत्व शुद्ध और सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति और स्मृति लंबा सर्वग्रंथी नाम विप्रमोश। आहार यदि शुद्ध हो जाए तो अंतकरण शुद्ध हो जाए। आहार का जो है अंतकरण की शुद्धि में बहुत बड़ा जो है वह योग है। लोक में भी प्रसिद्धि है जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन, इसलिए भारतीय परंपरा में अन्न विषयक बहुत विचार है, कैसा अन्न लेना चाहिए, किसका अन्न लेना चाहिए, किसका अन्न नहीं लेना चाहिए, अन्न विषयक बहुत विचार है। तो मुख्य आहार का अर्थ यही होता है जो अन्न जल हम ग्रहण करते हैं, और उसके साथ इसका भी विचार है कि जो भी शब्द स्पर्श रूप अन्य इंद्रियों से भी जो हम ग्रहण करते हैं वो आहार हो गया, नेत्र का आहार रूप हो गया, रूप को ग्रहण करते हैं, श्रोत्र का आहार शब्द हो गया, रसन इंद्रिय का आहार रस हो गया, स्वर्ग इंद्रिय का आहार जो है स्पर्श हो गया, तो इस प्रकार जो है घ्राण इंद्रिय का आहार गंध हो गया, तो ये भी आहरण करते हैं। तो इसमें भी क्या होने चाहिए कि युक्तता होनी चाहिए, दोनों में युक्तता होनी चाहिए। तो युक्तता दोनों में किस प्रकार की होगी कि अन्न रूपी जो आहार है जल रूपी जो आहार है उसमें युक्तता ये है कि वह शास्त्रीय होना चाहिए, रजोगुण तमोगुण वर्धन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये तो उसके स्वरूप का हो गया। दूसरे वह जो है वह किस संबंध से आया है इसका भी विचार करना चाहिए। वो संबंध का भी विचार उसका करना पड़ता है। हालांकि साधु कैसे संबंध का विचार करेगा, वो तो भिक्षा करेगा, तो भिक्षा करेगा तो उसमें विचार नहीं है, पर उसमें भी विचार रखते, उसमें भी विचार रखा कि कैसे घर में भिक्षा करे कैसे घर में न करे। हाँ, सब विविदुषु की साधक की बात है, विविदुषु में संकल्प राहित्य थोड़ो है, ये कोई ज्ञानी की बात नहीं है। तो उसने भी माना जो है किस कैसे घर में जो है। हालांकि भिक्षा मात्र से जो है अन्नगत दोष नहीं रहता है, कहीं से जैसे नहीं मिला, ब्राह्मण घर का नहीं मिला, क्षत्रिय घर का ले लिया, नहीं मिला वैश्य घर का ले लिया, तो भी भिक्षागत दोष उसमें नहीं होगा, क्योंकि वह पांच घर सात घर से लेता है और मंत्र पूत करके उसको ग्रहण कर लेता है, तो भिक्षागत दोष नहीं। और भिक्षागत दोष की निवृत्ति में मंत्र का बहुत बड़ा हाथ है। अब यदि आप अपने भोजन को यज्ञ बना लीजिए तो उसका दोष कैसे रहेगा है? अरे ब्रह्मार्पणम ब्रह्मैर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ये सब उपासना तो है ना। ऐसे एक एक मंत्र प्रयोग पूर्वक जो है एक एक ग्रास आप ग्रहण करते हैं और मंत्र से आहुति देते हैं, मंत्र से आहुति देते हैं, तो आहुति देते हैं तो जो है वह आपका भोजन ही यज्ञ हो गया, आपका जल ही यज्ञ हो गया, तो उसमें दोष कहाँ रहेगा? उसमें दोष नहीं है। फिर भी ऐसा मानते हैं कि सामान्य रूप में आहार की दृष्टि में मानते हैं कि ये अन्न जो है किस संबंध से आया है, ये हमारे अधिकार में है कि हमारे अधिकार का नहीं है, बनाया गया है तो शुद्धि पूर्वक बनाया गया है कि अशुद्धि पूर्वक बनाया गया है, इसका भी संबंध बहुत बनता है। सन्यासी में तो इसलिए उसको नियम कर दिया ना कि पांच सात घर से भिक्षा लेता है इसलिए वो शुद्ध हो जाता है, पर अन्यत्र जो है इसके ये बहुत बड़े बहुत विचार है इसमें कि अपने थे आनंद स्वामी एक थे इसके आर्य समाज के जो है वह प्रमुख थे, पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका लड़का जो है वो जेल में गया था तो उसको फांसी की सजा हो गई लड़के, बाद में तो छूट गया, तो उसको रोज उपनिषद पढ़ाने जाते थे, वो जेल में जाते थे उसको उपनिषद पढ़ाने के लिए, हाँ स्वयं उपनिषद पढ़ाने के लिए लड़के को जाते थे। एक दिन लड़के ने बताया कि जो है वह आज बहुत मन खराब है, कहा कि क्या बात है, कहा आज ऐसा सपना देखा कि जैसा मैं कभी जीवन में सोच ही नहीं सकता हूं, ऐसा सपना देखा कि मैं ममाता को जो है उसके बाल पकड़ करके खींच के ले आया और उसको मार रहा, ऐसा सपना देखा, कहा ऐसा सपना देखा, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने क्या किया कि पता लगाया कि आज भोजन किसने बनाया, तो ऐसे कैदी के द्वारा भोजन बनाया गया था कि जिसको जेल हुआ था माता की हत्या के विषय, तो देखो संस्कार क्या है, वो संस्कार जो है वो सबको नहीं पकड़ता पर शुद्ध चित्त में झट पकड़ जाता है, शुद्ध चित्त में जो है वो पकड़ जाता है, चित्त अशुद्ध है तो नहीं पकड़ जाता, तो ये सूक्ष्म संस्कार भी जो है वह संबंधगत भी आ जाते हैं। एक बार हमको अनुभव है कि जब मैं पढ़ता था बीएचयू में तो उस समय एक जगह रहता था तो आपने एक संस्कृत कॉलेज का हॉस्टल था उसमें रहा रुईया छात्रावास, तो उसमें विद्यार्थियों के लिए अपने हाथ से विद्यार्थी बनाते थे प्राय करके, तो अलग अलग जो है वह बना हुआ था चौका बना हुआ था, तो तब तक अपने हाथ से बना करके मैं खाता था और एक अभ्यास ये करता था कि वही जितम सर्वम जीते रसे, इस पर अभ्यास करता था, रसनेन्द्रीय को जो जीत लेता है वो सभी सब को जीत लेता है, इस सूत्र का अभ्यास करते थे। तो भोजन अपने हाथ से बनाता था, तो अंगीठी होती थी, अंगीठी में जो है वो एक व्यक्ति का बनाना है तो छोटा बर्तन होता था, ऊपर दाल उबल गई तो उसको नीचे रख देते थे, नीचे रख करके उसको एक ढक्कन होता था, ढक करके ऊपर अंगीठी रख दिया, ऊपर चावल चढ़ा दिया, तो दाल चावल दोनों साथ में पक जाते थे। तो ऐसा रख करके मैं कमरे में आ गया। अब कमरे में आ गया तो अब वो हो सकता है कि उसका समय कुछ देर हो गया हो, तो एक व्यक्ति ने उसको उतार करके नीचे रख दिया, दाल निकाल करके ऊपर रख दिया। अब मैं कमरे से गया तो अपने को ये ध्यान नहीं रहा कि किसी ने इसको उतारा, उसका ध्यान ही नहीं रहा, अपने ध्यान रहा कि मानो हमने ही रखा हो। अब भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद कॉलेज गया, एकदम मन में ऐसे विचार आने लगे कि जैसा कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं वहां से लौट आया, काले से लौट आया, कमरा बंद कर लिया। 24 घंटे बहुत परेशान था विचारों से, 24 घंटे बहुत परेशान था। अब कुछ भी पता न लगे कि ऐसे विचार कैसे आ गए। 24 घंटे के बाद तब जाकर के धीरे धीरे जो है उसका शमन हुआ। तो शमन होने के बाद फिर दूसरे दिन ये बात ध्यान में आई अपने आप कि कल जो है वो मेरा भोजन दूसरे ने तो नहीं छू दिया था। तो जब वो उसका अनुसंधान किया, पता लगाया, तो ऐसे विद्यार्थी के द्वारा वो उतारा गया था कि जिसका जीवन ही उसी प्रकार का था। तो ऐसे तो नहीं पता लगता, पर कोई नियम का आप पालन करिए तो इन वातावरणों का झट असर पड़ता है। जैसे कपड़ा गंदा हो तो कहीं भी धूल लग जाए तो कुछ पता नहीं लगता है, पर कपड़ा एकदम स्वच्छ है तो थोड़ा भी धब्बा जो है वो झट ज्ञात हो जाता है। ऐसे अंतकरण की शुद्धि पूर्व के कोई अभ्यास करता है तो भोजन इत्यादि का, और साधु होने पर तो बहुत बार अनुभव होता ही है कि किसी का अन्न एकदम सात्विक होता है, मैंने वो पहले पता नहीं लगता है, वो भजन में बैठा देगा एकदम। और कोई अन्न ऐसा है जो तंद्रे ले आता है, वो अन्नगत दोष भी ऐसा होता है, अन्नगत दोष भी होता है। तो अन्न पर बहुत विचार जो है वह शास्त्र में तो बहुत विचार है। यहाँ पर तो इतने लिया कि युक्त आहार होना चाहिए, युक्त आहार में वो चीजें भी आ जाती हैं, इंद्रियगत आहार भी आ जाता है, और ये आ जाता है युक्त आहार जो पहले कहा था कि पूरेद असने नार्धम तृतीयम उदकेन च, कि जो योग शास्त्र में बताया गया है आहार का परिमाण, उसी परिमाण में जो है वह आहार को ग्रहण करता है, तो उसके साथ ये शुद्धि इत्यादि सभी चीजों का संग्रह आ जाता है। और साधक के लिए अनुभव एक और है कि मंत्र पूत करके वह आहार को ग्रहण करता है। तीसरी चीज जो है वह आहार को यज्ञात्मक बना लेता है, इसलिए एक एक मंत्र के द्वारा मानो आहुति दे रहा है वैश्वानराग्नि में, इस प्रकार आहुति पूर्वक अन्न को ग्रहण करता है। इसीलिए वो मौन भोजन करता है, इसीलिए भोजन के समय बोलने का विधान नहीं है शास्त्र कि मंत्रानुसंधान पूर्वक उसको आहुति बना करके या उपासना बना करके हृदय में बैठा परमेश्वर है उसको मानो मैं मंत्र पूर्वक खिला रहा हूँ। उपासना बना करके या यज्ञ बना करके यदि उस आहार को ग्रहण करे तो निश्चित ही 6 महीने में मन में परिवर्तन प्रतीत हो। एक ऐसा साधन है कि जिस साधन का प्रत्यक्ष फल है कि 6 महीने यदि आप नियम पूर्वक इस नियम का पालन करें तो 6 महीने में आपको लगेगा कि हमारे मन में परिवर्तन। पर ये जितना सुनने में सहज है उतना करने में सहज नहीं है, क्योंकि भोजन आया तो भूल ही जाता है मन, पर साधक कर सकता है यदि सावधान हो कि प्रत्येक जल की घूट, प्रत्येक दूध की चाय की घूट को जो है मंत्र पूर्वक गृहित करे और मानो यज्ञात्मक क्रम से गृहित करे, भोजन के प्रत्येक कौर को यज्ञ रूप से जो है गृहित करे, तो निश्चित ही उसके मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो यह कहा योगी को युक्त आहार होना चाहिए। आहार्यते के आधार पर इंद्रिय का भी जो है सभी आ गया। यानी एक चीज आजकल भूल जाते हैं साधकजन, मंत्र ही साधक के पास अस्त्र है और उसके द्वारा वो बहुत व्यवहारों को शुद्ध करने में वही अस्त्र है उसके पास। केवल वो मंत्र इतने के लिए नहीं है कि आप दो माला जप कर लिए, तीन माला जप कर लिए। कोई चीज आपको खींच रही है, आप झट मंत्र का प्रयोग करिए, उसी सरल मंत्र का प्रयोग करिए। शब्द स्पर्श रूप रसगंध कोई विषय आपको खींच रहा है, आप तुरंत मंत्र का प्रयोग करिए। मंत्र का प्रयोग करके देखिए, द्वितीय मंत्र आप ले जाइए तो आपके और उस विषय के बीच में मंत्र आ जाएगा। मंत्र के साथ देवता है तो उसका प्रभाव झट कमजोर पड़ जाए। तो मंत्र का व्यवहार में निरंतर प्रयोग करने की विधि, उसको प्रयोग करते रहना चाहिए। ये शक्ति अर्जन जो है, इसके द्वारा शक्ति अर्जन होता है। आपको कोई फूल दिख रहा, बड़ा सुंदर दिख रहा है, झट आप घबराइए मत, झट मंत्र जप कर लीजिए। एक से दस तक जो है संख्या उसकी निर्धारित है, आप जो है इतना मंत्र जप लीजिए। हाँ, मंत्र स्मरण आना चाहिए। जब सोचे कि हमारे पास यही हथियार है और कोई विषय हमको खींच रहा है तो अब उसका प्रयोग करना चाहिए। कहीं भी, हाँ, जो भी अपना मंत्र है उसी का। और मानस प्रयोग होता है, मानस प्रयोग होता है इसलिए किसी भी स्थिति में आप कर सकते हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं। जहां भी आपके सामने समस्या आई, आप जो है वह झट एक बार से दस बार तक मंत्र का प्रयोग करके देखिए। तो आहार्यते इति आहार, तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध भी जो है आहार ही हो गया, और जो भोजन हम कर रहे हैं, जल ले रहे हैं, मुख्य आहार हो गया। और विहरणम विहार, जो चलना फिरना यह है विहार, यह है विहार। तो इसके लिए कल ही बता दिया था कि ऐसा नियम कर दिया कि न गभ्युते परम गच्छेत, जो समाधि का अभ्यास करने वाला साधक है वह दो कोस से ज्यादा उसको नहीं चलना चाहिए। इन्हें ज्यादा शरीर को थकाना नहीं चाहिए, थकाने से जो है उसका योगाभ्यास नहीं बनेगा, उसको तंद्रा आएगी, इसलिए थकाना भी नहीं चाहिए। दो कोष गभ्युति कोषद्वयम, अब किलोमीटर आप लगाते रहो जो है वह चार मील होता है, अब छह किलोमीटर समझिए, इससे ज्यादा जो है नहीं चलना चाहिए, इतना चलना स्वाभाविक है। पांच किलोमीटर एक घंटे में व्यक्ति चलता है, इतना चलना स्वाभाविक है। हाँ, एक घंटे में लोग टहलने जाते हैं तो पांच किलोमीटर तक का न जाए, कोई जो है वह नियम है यात्रा में न जाए। जब जो है यात्रा कर रहा है उसको ये तो निश्चित नहीं है कि यहाँ जाना है। अरे भाई, सन्यासी तो परिभ्रमण कर रहा है, उतने दूर में जाके ठहर जाएगा, उसमें क्या है। अब उसको इतने दिन में इतनी यात्रा करनी है ऐसा संकल्प है, तब फिर तो उसको जाने पड़ेगा, फिर तो कोई उपाय नहीं। छह महीने में नर्मदा परिक्रमा करनी है तो चलना पड़ेगा है, इसलिए तो कहा गया तीन वर्ष तीन महीना तेरह दिन में करो। हाँ, धीरे धीरे चलो, अपने मौज से चलो, तीन वर्ष चलते रहो, धीरे धीरे चलो। इसलिए पर परिक्रमा का संकल्प लेने पर तो कहीं कहीं चलने पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, नहीं तो खाएगा क्या। अब झाड़ी इत्यादि में चले बिना कामे नहीं हो, इसलिए ऐसा कोई संकल्प नहीं होता सन्यासी का, वो तो विचरण करता है, विचरण करता है। तो ये हो गया युक्ताहार विहार। तो विहरणम विहार, अब युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अब इससे अतिरिक्त कर्म क्या हुआ, कहा इससे अतिरिक्त भी कर्म, देहेंद्रीय व्यापार जो है ये है चेष्टा, तो चेष्टा भी युक्त होनी चाहिए। दूसरी चीज ऐसी भी समझ के रखनी चाहिए इसमें कि जैसे मान लीजिए योगी है तो योगाभ्यास ध्यान करता है पर उसके साथ वह प्रणव का जप करता है, उपनिषद का पाठ करता है, ये भी तो करता है ना, ये भी नियमित होना चाहिए। ये भी ऐसे नहीं कि जब चाहे तब करे, ये भी एक क्रम में नियम होना चाहिए इस समय का और उसी समय में रोज का। नियम का जो है बड़ा भारी फल होता है, इसलिए कहते हैं कि चेष्टा से वो भी लेते हैं कि जैसे प्रणव जप है, उपनिषद का जो है वह स्वाध्याय है, वो भी युक्त तो होना चाहिए। किसी दिन बहुत ज्यादा किसी दिन कम ऐसा नहीं, एक युक्त तो होना चाहिए। इतने हजार हम जप करते हैं, इतने हजार जप नियम से करेगा, ये भी मनमानी नहीं होनी चाहिए, इसमें भी नियम होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मसु माने देहेन्द्रिय व्यापारेषु, युक्त चेष्टा, युक्ता चेष्टा यस्य, जिसकी चेष्टा जो है वह युक्त है, नियमित है चेष्टा। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्नावबोध जो है ये भी जो है जिसका युक्त है। स्वप्न माने सोना, अवबोध माने जागना। तो कल बता दिया था कि जागृयात दस नाडी नाडी नाड्यस्तु, जागृयात दस नाड्यस्तु,